suñu borom mi ngi ñuy netali netali bi nga xam ne mooy qissat Shu'ayb ba ñu toll ci waxtaan wi nga xam ne moom la Shu'ayb di waxtaanee nit yi mbokkam yi nga xam ne moom la ko yàlla yónni. Waskuru iskuntum qalila fa kattarakum, nekk kon bokk na ci ay teranga réew mu bari aw nit, dafa bokk ci ay teranga xeet wu bari aw nit. Waskuru iskuntum qalilan fa kattarakum, wansuru xoolee nit kayfa kaana naka la nekkee aaqibatul mufsidina mujjantalu yàqkat yi. Yàqkat yi fu ñu mujjoon bu ngeen leen dee xool war ngeen caa mën a jëlee am njàng ba tax yéen du ngeen jaar fa yàqkat ya jaaroon, ndax lu ko mooy yàlla dina jaar ak yéen fi mu jaar ak yéen. Waaw, wa in kaana donte dafa nekk taifatun mbooloo minkum ci yéen aamanu gëm billazi ci li nga xam ne ursiltu bii ci lañ ma yónni, wa taifatun ak beneen mbooloo moo xam ne lam yuminoo gëmuñ, su boobaa fasbiru na ngeen muñ ngeen xool xata yaxkum allahu ba yàlla àtte bayna na si diggante. Maanaam da ngeen di gis mbooloo mu ma gëm man Shu'ayb ak mbooloo mu ma weddi man Shu'ayb. Shu'ayb nag ne leen na ngeen xool nag diggante ñaari mbooloo yooyu fan lañ ñu mujj. Da ngeen gis ne mbooloo mi nga xam ne ñoo ma gëm mu ñoo ma gëm gëm suñu borom tabaraka wa taala bu mbir mu ñëwee ci ñoom lañuy mucc, waaye ñu lañu duñ mucc. Fasbiru na ngeen muñ xaar xata yaxkum allahu ba yàlla àtte bayna na suñu diggante. Wa huwa yàlla xayrul xaakimin moo dàq atte attekat yi. Loolu ngeen di jàng ci wattiini alaysa allahu bi axkamil xaakimin, mu ndax yàlla dàqute atte attekat yi ahakay. Moo tax projet atte bu nekk suñu borom tabaraka wa taala bu yowmal qiyaame dina ko attewaat di seet ka nga xam ne moo amoon dëgg mu jox ko dëgg, dem ba foofee am dëgg nag moo gën foofu am dëgg fii tabarakalla. Yàlla yaxkumu bayna nnaasi fii ma kaanu fiihi yaxtalif. Shu'ayb daane na discouram ci foofu aaya juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci suratul araf. Xaala wax al mala'u mbooloo ma sañ a wax alladina stakbaru ña nga xam ne dañuy réyreylu min qawmihi te bokk ca nit Shu'ayb ya, maanaam gëmuñu ko nanguwuñoo jaar fa Shu'aybu jaarlu, ñu ne ko la nuxri jannaka waat nañ ne giñ nañ ne danañ la génne ya Shu'aybu yow Shu'ayb. Ñi nag ñoo tane niti lóot yi ñoom dañu ne axri joofam génne nañ ko ci gaaw, ñi nag ñoo ko danañ ko danañ la génne, waaye nag dañ caa teg sart bu métti danañ la génne de. Wallazina amanu ak ñi gëm maaka ànd ak yow ñooñu tam dañ leen génne min qaryatina ci suñu réew mii aw wala boog sart bi mooy la taudunna da ngeen dellu yéen ñëpp fi millatina ci suñu diine ji ngeen bàyyi lii yàlla di wax. Qaala Shu'ayb ne waaw awalaw kunna, mu ndax dañuy nekk bu ñu dee génne karihina ñu forcé dugal ñu ci diine ji, wala karihina ñu forcé génn ñu dëkk bi, xanaa muumu bokkutuñ ci, xanaa amutuñu ay këyitu juddoo ki këyitu dan ay dentité yooyu ba bokk ci dëkk bi. Bu fekkee génn nan ci diine ji ñuy woote day dellu ci loolu ngeen nekk qad iftarayna sosal nañu alallaahi yàlla kasiban wax ju dul dëgg in udna fi millatikum bu ñu delloo ci seen diine jooju. Xam ne li ngeen nekk dug njub ba noppi ñu nekk ca coow seen jubadigo ba mu yàgg ñu ñëw nag ànd ak yéen ca jubadiga, kon day sosal nan yàlla tabaraka wa taala. baada is najjana allahu ginnaaw ba ñu yàlla sawee minha ci seen diine ji jàdd jooji. loola leen yonent yàlla Shu'ayb wax. wa ma yakunu lana sañuñu an nauda ci ñuy dellu fiiha ci diine ji illa an yasha allah lu dut mu neex yàlla rabbuna suñu borom. sañu ñuwa wañ ñu ko waat dellu siwaat àndaat ak yéen ci ak jubadi su fekkee illa an yasha allah lu dul dafa neex yàlla. wasia rabbuna kulla shayin, nag suñu borom moom léppam xam-xamam àgg na ilman wasia yaatuna ba àgg ilman xam-xam rabbuna suñu borom kulla shayin mépp mbir. suñu borom xam-xamam daj na lépp daj na fépp tabarkalla, amut lu ëmp yàlla. wax ji koweeg wax ji suufeeg wax ji ñuy nëbëg déeyéen tébaas la ñuy xalaat ak yooyu yëpp moom suñu borom tabaraka wa taala wasia rabbuna kulla shayin ilma. alallahi ci yàlla tawakkal naa la ñu wéeru man Shu'ayb ak ñi ma gëm. rabbana yow suñu borom iftax, ñi ngi lay ñaan nga atte baynana suñu digënté wa bayna qawmina ak suñu digënté ak nit ñi ñu wëddi bil haqq ci dëgg wa anta khayrul fatihin yow ya gën atté kat yi yal na nga ñu atté loolu la Shu'ayb bu ñaan wa qala daldi tontu wat al mala'u mbolo ma saña wax ci nitam ñu allazina kafaru ñaweddi min qawmihi te bok ci mbokk Shu'ayb ya ñu ne wa rew ma la in tabatum Shu'ayba wat nañ ne bu ngeen toppe Shu'ayb mi ci li mi wax innakum yeen izan sukeroge la qasirun yeen bok ci perte kat yi ko fi topp Shu'ayb da nga perte ndax day yaq seen njaay mi yaq seen doxalin wi yaq seen colin wi yaq seen modd yi yaq seen ni ngeen di tekkim sey bu ngeen ko toppee perte waaye ndekete la Shu'ayb tëral ci wàllu koom-koom ci wàllu sey ci wàllu yépp loola mooy lu jub fi nit ñi bëgg a jaar moom foofu mooy ab jàdd-jàdd looloo tax nit ñi ne bu ngeen toppee Shu'ayb perte waaye daal fa axasathum mu jàpp leen arrajfatu rëng-rëng yi suuf ga jàppoon nit yi lóot ña fa asbahu ñu xëy jaasimiina fi daarihim goor ca seen kër ya tabarkàlla fa axasathum alzalzalatu alazima fa asbahu mayitiina jaasimiina ala rukab ñoom ñëpp ñu nga goor goor nag mooy tëddin wu rafetut goor mooy tëddin wu rafetut nun la nag di tëddee nun la gëlem di tëdde gëlem day goor nag day goor nit mi nga xam day tëdd tëdd wu rafet nag dañuy wax ne moom dafa tëdd waaye kenn du wax fas wi daa tëdd wala nag wi daa tëdd wala xar mi daa tëdd xar du tëdd nag du tëdd dañuy goor nit nag moom mooy tëdd yàlla nag bi mu ree ñu ca rëg-rëg suuf ga tëddin ya moo jëkkut moo tax mu ne dañoo goor da ngay gis li gën a ñaaw ci kaw suuf mooy néew yu bari néew yu bari waxuma laa deexin wa xaw a ñaaw lu mel ni suuf sayngutu wala avion bu daanu ci suuf nit ña wasaaroo tëddin wa day ñaaw ñii talal seen tànk mu jëm ñële ñii na ñii seeni boppi toj ñaawin woowu moo tax ñuy tudde baat bi jaasimiina dañoo goor nit day tëdd waaye tëddin wu jëkkut yu nag mooy goor mel ni ay xar allazina kazzabu Shu'ayban ñëwee di woon Shu'ayb ka an lam yaxnaw fiha ma nga mel ni nekkuñu woon ca dëkk ba ka an lam yaxnaw fiha ma nga mel dal dëkk ba ñoom dëkkuñ ca woon allazina kazzabu Shu'ayban ñëwee di woon Shu'ayb kaanu nekkoon nañ hum ñoom dong alxaasir na perte ñëwee di woon Shu'ayb ñoo perte waaye dañu ne woon ku gëm Shu'ayb yaa perte ndekete yoo ku weddi Shu'ayb yow yaa perte fa tawalla anhum mu dumooyu leen nag ma ngay dem waaye ma nga leen di yedd nan loot defoon wa xaala mu ne leen yaa xaw mi laqad ablaxtukum jotal naa leen risalaati rabbi sama yóbbantey borom wa nasaxtu lakum laahi naa leen birit fa kayfa naka lay nekke fa kayfa aasaa naka lay méttee wala naka lay mere ala xaw min ci nit ñoo xam ne kaafirin dañoo weddi yàlla nit ñu weddi yàlla seenu deejar temer nit ku weddi yàlla moom ak faatoom daanaka mbétte sax lis ca war a am sa dama ci tabari day wax ne kayfa ahzanu ala qawmin jahadu wahdaniyat allah wa kazzabu rasulahu wa atawajjau li halaakihim naka laay mere di jàq ci nit ñoo xam ne dañoo weddi yàlla ba faatu ca te nekk samay mbokk sax képp ku weddi bennug yàlla gi tabaraka wa taala sak faatu mbépp la war a doon ci képp ku gëm yàlla tabaraka wa taala ba demee tafsir tabari yi jukki fukk ak ñaar xatum juróomi téeméer ak juróom ñaar fukk benn wax jooji ma nga ci yàlla tabaraka wa taala bi mu nettilee yonent yi alayhi salaatu wasalaam Nuh Hud Saleh Lut Shu'ayb ak li nga xam ne moom lan jot a def ci seen biiru nit woo leen ci ay diine ñu lank lenn lu nekk ñu def ko yàlla ngi tàmbali fii di ñu nettali tëralinu yàlla ci kaw suuf ci fayu ci ñi koy weddi di weddi yonent yi alayhi salaatu wasalaam ak it ni nga xam ne nun la leen di yootaane di leen jàpp bil basaa'i wa dara ak it di leen jàpp ci ay xéewaliki yombal yombal ba kum ci jàpp ku nekk doo rëcc su ci jógee dinañu ci tegal xissab Moussa ak Firaawna laanatullahi ala Firaawna yàlla ne na wa ma arsalna musuñoo yebal fi qaryatin cib dëkk min nabiyin ci benn nabiyu benn yonent illa axasna lu dul ñu jàppe ahlaha waa dëkk ba bil basa wa dara bil basa wa dara ci ñàkk wa darra ak febar la'allahum khayna buñ len tege ak ñak ñu delo seen xel ci yalla la'allahum khayna buñ len tege ak febar ñu delo seen xel yatadarrauna ñu delo seen xel ci yalla torox de nga mune wa ma arsalna fi qaryatin waqut sahna min rasulin mune min nabiyyin rasul ak nabiyyu ñaari mbir la yo xamne bokkuñu yalla tabaaraku ta'ala motax ci alquran muy wax yoonte bi khatimin nabiyina te duko wax wa khatimil mursalina khatimin nabiyina nak ndax kenn mën nek rasul te nekko nabiyu waye ku nek rasul ku nek rek nek nga nabiyu tabaarakal suko defé kon mbok yi ak sinu fi nga xamne fi la waxtu wi di jeexe inshallah tabaaraku ta'ala di len jox ci carton borom bi tabaaraku ta'ala benen dajje ci len don defal tafsir bi di sen mbok aliun fall ci len ko don jotli ci jawu ji ba ngeen mën ko deg di seen mbokk Serigne Kolof yalla na yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mbokk ñi deglu ñi ngi andon ak yeen ci suratul a'raf di sar bo xamne moy juroom ñaarelu sar ci alquranul karim jangon ko demb ba ag ci ayat juroom ñeen fukk ak juroom ñent wala bok ñent suratul a'raf suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi won ci diñu netti jaar jaar yoonenti alayhi musallatu wassalam mu netti ni net yoonenti yalla hud ginaaw ñi netti le yoonenti yalla nuh netti ñu jaar jaar yoonenti yalla salih jaar jaar yoonenti yalla lub ak jaar jaar yoonenti yalla shu'aib ñen ñu nek mu won ñu ne bëggono jubok nit ñi mo taxon mu yonne len yonenti ya ali musallatu wassalam waye nit ñi du moy yonenti yoyé mu jaar ak ñom fa mu jaar ak ñom mi ngi ñew tay ci katanum tabaaraku ta'ala di ñu won aw teranenam ci kaw suuf te modi di mbugal ñi nga xamne ñoy weddi yonenti ya ali musallatu wassalam waye bu len di mbugal nak du xey xey rek mbugal len waye da fay jaar ndank ndank ba aksi ci fo xamne bu len fa jappé duñu recc bu ci joggé mo andil ñu netali Musa ak Fir'auna ak la ca nek ci ay warate ak ci fatali ñi ngi taxawon dem ci aya ji mi waxé wama arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa idha aqasa ahliha bil ba'sa wa darra wala illa idha aqasna ahlaha bil ba'sa wa darra la'allahum yatadarra'u suñu borom neena wama arsalna musuñu yebal bañ tambule yebal yunent ba legi musuñu yebal fi qaryatin ci abdak min nabiyyin ci yunent illa ludut aghasna japp nañu ahlaha wa dekk ba bil ba'sa ci ay njaqare wa darra ak ay febar la'allahum khayna suñ len jappé ci njaqare ak febar yatadarrauna ñu toroxlu nak seen borom tabaaraku ta'ala jéggel len yalla ngir bëgg leena yërem kon motax muy jaarale ci ñom al ba'sa ak ad darra al faqr wal marad len andil ñak di len andil febar ndax bu ñak joté ñu xalaat seen borom tuup wala bu febar joté ñu xalaat seen borom la'allahum yatadarrauna khayr ñu tuup mune summa ginaw ga badalna walbati nañu makana sayyiati barabu ñak ga alhasana ak am wala bob makana sayyiati barabu febar ba alhasana te gu wer legi ñu bari la lol qalis yambu tabarakallah hatta afaw ba nga xamne sokna manam ba mbir ma bari kasru wa namu wa qalu ñu ne bi nga xamé né yalla japp na len ci fébar bañu wël wala mu japp len ak am ak ñak kon bañu am qalu wa khalu ñu daal né qat massana wala qat massa lalna aba ana suñi bay ad-dara'u fébar ad-dara'u fébar was-sara'u ak ñak wala ad-dara'u ñak was-sara'u ak fébar fa aqasnahum ñu japp len baghatatan ci mbettel wahum te ñoom bu len yalla japp yalla neena la yash'urun duñu ko yek mu nga moo di suñu borom tabaraka taala bu xéewale nit te fekk nit ke mi ngi ci terey yàlla tabaraka taala xéewal googee mooy yàlla da ko bëgg a jàpp boxtatan ci mbetel. Bu fekkee nit ki dafa nekk nag ci ndigali yàlla tabaraka taala di bàyyi ay terem, la muy am ci xéewal loola moom du nekk lu koy bett di ko alag. Nit daal saa bu nekkee ci li yàlla santaane la muy am xéewal la, bu nekkee ci di moy yàlla tabaraka taala nag la muy am loola ay mbugal lay nekk ci moom tabaraka wa taala moo koy wàcc ci boobu. Yàlla nee na walaw ann ahla alqura bu fekkoon waa dëkk aamanu gëm nañ ma wattaqaw te ragal ma la fataxna daañu ubbi alayhim ci ñoom barakaatin ay barke min assamaa yu bàyyi koo asamaan ak ay barke wal ardi yu bàyyi ko ci biir suuf. Yàlla nee na amul benn dëkk daal boo xam ne bu ma gëmoon lu dul dëkk boobee dama koy ubbil barkay asamaan ak barkay suuf. Maanaa bu dëkk fexee ba dëkk bi yeeb li ëpp ci dëkk bi di def ndigali yàlla, li ëpp ci dëkk bi di def di bàyyi terey yàlla, maanaa koor gii tey bu fekkoon ne li ëpp ci réew mi ñi ngi woor, yàlla nee na ba pare yemuñu ca jigéen ñi di sol lu jot di muur seenu yaram, góor ñi ñoom tamit bàyyi bépp jàdd-jàdd boo xam ne ña nga ca ñoom tas garam place yi def ko ay liggéeyukaay, yàlla nee na yooyu bu ñu ko defoon rek mu ubbi leen barakaatu min assamaa wal ard. Loolu dëgg la. Am na ñu nga xam ne la leen tee liggéey mooy pomme bari, bu pomme dakkoon rek ñëpp yi liggéey mu tàmbalee neex. Loolu dëgg la. Walaw ann ahla alqura aamanu wa taqaw, suñu gëmoon yàlla am taqwa yàlla ubbi leen barakaati min assamaai wal ard. Walakin mu ne waaye nag gëmuñu, kazaboo dañoo weddi, fa aghasnaahum ñu jàpp leen bima kaanu yagsibuun ca lañ doon faggu ci ak jubadi. Lañu faggu def ko ci ak jubadi, loola mooy sababu la leen yàlla tabaraka wa taala jàppe. Barakaati min assamaai wal ard, kon li nga xam ne moo koy ubbi moo di ragal yàlla subhaanahu wa taala, li nga xam ne moo koy tëj moo di ñeme yàlla subhaanahu wa taala. Su ko defee kon ay xéewal ak ñàkk xéewal mi ngi dellu ci doomu aadama yi ni ñu jàppe seen borom tabaraka wa taala. Bu ñu tegee yàlla fam tegu rek mu indil ñu yafa moom, buñ ko tegul fenn nag xanaa kenn ku nekk jaar sab yoon, su ko defee moom mu téye ay mbiram. Nee na nag afa amina ahlul qura, ndax waa dëkk yi may tooñ dañoo wóolu an yatiyahum mu dikkal leen ba'suna suñu doole bayaatan digg bëccëg wala bayaatan ci guddi. Bi maana ahlul qura mu di dëkk ba mu mën a doon, ndax yàlla tabaraka taala daf ne ndax ñoom wóolu nañ an yatiyahum azabuna layla suñu mbugal dikkal leen digg guddi wahum naa'imun fekk ña ngay nelaw. Ñii fana yendoo tooñ yàlla la yàllay waxal, yendoo tooñ yàlla ba ngoon jot nga woo sa soxna mu ñëw nga génneloo ko matla, mu génnel la matla ci digg ëtt bi nga jaaxaan yow mi yendoo tooñ yàlla jàkkaarloog sa borom tabaraka taala. Yàlla ne waaw ndax kooku am na lu ko wóor ni du ma ko fekk foofu, fab xeer wu ma ton duur ko ci dënnam bi. Aka yàlla mënoon na loolu, dafa am yum jomb rek, waaye su amutoon yum jomb, su fekkoon yàlla nit la wa asalillah an yakuna insanan, kon tooñ yi ko nit ñiy tooñ ku ko yendoo tooñ boo jaaxaanee sa kër aw xeer lay waddalee asamaan ne ko ci sa kaw tel say mbokk jóg. Moo tax yàlla mi ngi bàyyi ma yoo xam ne ñoom boo leen tooñoon fi mu nekk doo yem te du sa néeg, waaye da ngay dugg si biir kër, doo ci yem nga dugg si biir néeg, doo ci yem nga dugg sa ron lal. Gaynde képp su ngeen ubbi woon fi nekk nii rajo, benn journaliste ñëw fii ci journaliste yi yëg le ne dafa am gaynde gu rëcce fii ci dëkk bi guñ yoroon, yaar lañu quartier ba ñu tudd ne fa la gaynde ga nekk. Tey jii li feeg ñuy ndogu boo moytuwul ndogu ya du neex, am na ci jigéen ñooñu la ñuy togg dañ ko daal di bàyyi ndax defe ne gaynde gi agsi na ci ñoom, ndax quartier bi ñu tudd ne fi la gaynde gi nekk fi lañ dëkk. Waaw yow gaynde da nga koy tooñ daw làqatu nëbb sa néeg, yàlla tabaraka wa taala nga tooñ ko ngoon jot nga jaaxaan sa néeg, nga jaaxaan sa digg ëtt kon doo dugg fenn. Afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naa'imun, ñi nga xam ne ñoo di toñ suñu borom tabaraka taala ndax dañoo am kóolute ne du fàcc mbugal ci ñoom aw wala bopp amina ahlul qura waa dëkk dañoo gëm dañoo wóolu an yatiyahum mu dikkal leen basuna suñu doole duxan ci yor yor ndax nit ñi da leen wóor ne yàlla du wàcc mbugalum yor yor yàlla su ko neexee wàcc mbugalum yor yor mu ne ndax dañoo wóor ne yàlla du wàcc mbugalum yor yor wuhum ba tax ñoom yàlla abonu ñu fa fuñ toll rek moo di kon bàyyi leen fa mu bari mi bàyyi leen fa mu bari mi yàlla nee na afa aminu ndax dañoo wóolu makarallahi pexem yàlla fala yamanu du wóolu makarallahi pexem yàlla illa alqawmu lu dul nit ña alxaasiruun ñu pert ña ña pert nar a dem sawara ñoo ñaay wóolu pexem yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla day li nga xam ne mooy mbugalam mu di ko lal di ko jëme ci nit ñi léeg-léeg mu am ñoo xam ne da leen di lal loo xam ne mbir lay doon ci ay xéewal ñu topp ko rek bën a këlëb moo tax al hasan al basri daan wax ni al muminu yaamalu bi taaat wa huwa mushfiqun xaaif wajil wal faajir yaamalu bil maasi wa huwa mutmainun amin ba demee ca ibnu kasir ca muxtasar ba indi na ci wax jooju mu ne hasan al basri nee na jullit day jëf ay topp yàlla ba noppi tiit ragal jàq ci àllaaxira ku jubadi nag moom day jëf ay mooy yàlla ba noppi xel ma ne dégg mu dal mel ni ku deful dara waaye bu leen yàlla jàppee ñoom ñaar jàpp ko du bokk yàlla nee na awalam yahdi ndax dafa xamut wala awalam yahdi ndax dafa leerut lillazina ci ñi nga xam ne yarisuuna al arda dañuy doon nu suuf si min baadi ahliha ginnaaw baña ko moomoon jógee fa ñu nekkoon an ci ne law nachaau bu ñu neexoon ñun yàlla asabnaahum ñu jàpp leen bisunubim ci seen i bakkaar yàlla ne na loolu moom xanaa war na leen a leer li leen war a leer mooy saa boo dëkkee ci palaas ka ko dëkkee woon dafaa tuxoo su fa tuxowutoon doo fa dëkke awalam yahdi xanaa dafa leerut lillazina ci ñi nga xam ne yarisuuna al arda ñooy doonu barab yi muy suuf si min baadi ahliha ginnaaw ba ko ñoñam dëkkee an ci ne law nachaau bu ñu neexoon azabnaahum ñu jàpp leen bisunubihim ci seen i bakkaar moo di doomu aadama góor léeg-léeg da ngay ñëw ci kër takk fa soxna soo xam ne soxna donn la fanaan ci lalub dénk julli cib der reere yàpp biddanti kooku mooy ki gën a gàtt xel ci doomu aadama yi gën cee gàtt ay xalaat ndax dee yi ko wër moom waroon naa xam ne moo leen di juróomeel loolu la yàlla junj fii moo di soxna sii nga donn su jëkkëram faatu wutoon doo ci jot reer bii nga reere muy yàpp bu dara dee wutoon doo reere yàpp der bi nga jullee bu borom deewutoon doo ci julli lal bi nga tëdd muy lalub dénk su garab ga deewutoon duñu am ay dénk ba nga cay tëdd waaw nit ki dee na nga doon jabaram xar mi dee nga lekk mu dee nga julli ci der bi garab gi dee nga tëdd ci yooyu yépp waaru la xanaa nga nelaw ba biddant julli woo suba sama borom tabaraka taala ne xanaa yow affaire da laa liiru awalam yahdi lillazina yarisuna al arda min baadi ahliha an law nachaau azabnaahum bizunubim ruq boo dem nag yooyoo cee am barab bu waay nekkoon rek bu fa jëgewul leneen du fa ñëw loolay waral tabarkalla muy deme noonu wa natmaau ñuy tëj di kaste ala qulubihim ca seen xol ya fa hum ñoom buñ leen defee noonu laa yasmaun duñu dégg laa yasmaun bu yàlla tëjee xol su boobaa waroom xol ya duutuñu déggati laa yasmaun duutuñu dégg waaw duutuñu déggati mawiza wala taskir samaa muntaficin bihima bi maana nopp yi sax de wax ji dina ci dégg dugg soo ba di ko dégg waaye déggug jariñu nag déggug waaru su boba lol lañu defati kep ko xamni ki soxol da tej te xol bu tej ni ngi bok ci febrari xol yi nga xamni mo taxon sallallahu alaihi wasallam don ñew aduna tilkal qur'an dekk yoyu dekk ba nga xamne ci la nooh nekkon dekk ba nga xamne ci la hud nekkon dekk ba nga xamne ci la salih nekkon dekk ba nga xamne ci la lut nekkon dekk ba nga xamne ci la shu'ayb nekkon tilkal qur'an dekk yoyu naqussu alayka dañu lay netti yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam wala naqussu alayka dañ lay netti yow mi deug tafsir min amba'iha ci xibaari dekk yoyé ci xibaari dekk yoyé ñu netti lako amna ci dekk yo xamne suufa len won amna ci dekk yo xamne suuf dafa reej reej ñepp faatu amna ci dekk yo xamne dañ leena sanni ay xeer bañu faatu dekk yoy dañ la koy netti ndax ngeen man ci waro li yu'tabara bi zalika man yasma wa ma hadatha ahwalu wa afdha la xew mo gëna day war lolu dañu la netti rek luy la yegal ne alku nañu fa ma kanu li yu'minu nekkuñu won digam bima kazzabu lañu weddi won min qablu ci ngeek waye kazalika naka nunu yatba'u Allahu li yalla yitije ala qulubil kafirin ci xolu ñi nga xamne ño weddi kazalika ni mutaje xol ñi ba buñu len waré duñu waru nonu yatba'u la yalla yitije yatba'u la yitije Allahu yalla ala qulubil kafirin ci xol ñi nga xamne ño wedd yalla tabaaraku ta'ala nan la yalla yitije xol do ma dama sum moye yalla tabaaraku wa ta'ala xolam dafa melni keyd wu wex tal wuñu bindul dara sum moye yalla day def ben tombe bu ñuul mu moyaat yalla mu defaat benen tombe bu ñuul mu moyaat yalla mu defaat benen tombe bu ñuul nu tombe ya nu moy ya toll non la tombe yey toll xol bo xamne nak dafa de wala bo keyd wu wex tar wu dara nekkun nga def ci ñetti téméri tombe yu ñuul soko joxe ben way ni ne ko bindal ma ci ab letter dang ko bëgg andil ciono rek waye kaw tombe yu ñuul kenn mënu ci bind ab letter naka nonu xol bi bu nit ki de moy yalla tabaraku taala day def ay tombe yoyu bu xasse daj xol bi nak leg day kasté wu muru su baba bo waré waji du waaw soko digalé du deug soko téré du bay day deugur bop lolou moy yasba'u Allahu ala qulubil kafirin wama wajadna fikunu li aksarihim li ëpp ci ñoom min ahdin kulare li ëpp ci ñoom dal fekkuñu leen ñuy sam kulare ñoom dal wajadnahum kharijina ani ta wa in li fi nekk dal wa in bal wajadna dañoo fekk aksarihum la ëpp ci ñoom fasiqin ñu ñu génn ak top fasiq mooy ku génn ak top bu ca jógee ci nafiq lay dem kharijuna ani ta mooy fasiq moo tax janax ñu tuddee ko fasiq ndax da fay def bu ñëwé fi gassi feul lay genn ji nak ñaari barab yi mi am naka nonu kuy wax ñaari wax jo xamne fi lañ koy ni lañ koy déggé ko ni su baba dina tuddé fasikh ku gennu top yalla tabaaraku ta'ala neena suma ginaaw ga bañu yonne yonent yalla nooh yonni fi hud yonni fi salih yonni fi lut yonni fi shu'ayb ginaaw ga ba'athna yunni nañu min ba'dihim sen ginaaw benen yonent Musa buñu wax Musa ngi tambale netti qissab yonent yalla Musa ak Firaun defena na yonent ya ali musallatu wassalam Musa mo ci gëna bari lum turam ñew ci alquranul karim ndax kim dajelon yonni won nañ Musa fuñ ko yonni won ila Firaun ci Firaun lum yobbu won bi ayatina ci mandarga yi wonena yalla amna wa mala'ihi ak mbolom ma nga xamne am nañ kaddu te rew ma te saña wax fa zalamu biha ñu togn ko ñu togn ayati moy ñu wedd yalla tabaraku taala fanzur na nga xol nak bala yef ye depart kayfa kan nak lay mujjé aqibatul mufsidin mujjantul yaqkadi yalla day bëgg netti netti bi mu bëgg la wax nak nga bayyi sa xel ci netti bi ba bu jexé nga gis resultat yi ñi faralon yalla fiñ fété ak ñi wéddi won yalla tabaaraku ta'ala fuñu fété bu xessa bi jeex da nga gis ne ñi nangalon yalla tabaaraku ta'ala ño am jamm ñi lankalon suñu borom tabaaraku ta'ala ñom amuñu jamm te duñu ko am mukk kon lango lankal yalla tabaaraku ta'ala do am jamm fi dunya do ko am fil akhirah wa qala musa ba musa ñewé ci fir'auna def ne ko ya fir'aun ayyo fir'aun fir'aun mm-hmm.